Nou, er zit, hier nog iemand. Nog iemand. Nog een mens. Nog een straalmens. Ik draai gewoon een rondje en ik kom nog iemand tegen. Ja. Wil je Nederlands of Engels? Zeg het maar. We kunnen wel Nederlands proberen. Ja, joh. We kunnen altijd de oefening gebruiken. Ja, precies. Ja. We schakelen nog. En dus, anders zal ik Engels aan je spreken. Ja. Prima, ja. Nou ja, hey, heb jij je huis al hier of niet? Nog niet. Hij is nog niet klaar. Hij is op de oude. Oh, jij ja, was nog ben, bezig. Ja, ik ben wel bezig daarmee. Niet momenteel, maar wel. Ja, het is een mooie truc die je hebt. Ja, we'll see. Ja. Maar hij is nog niet helemaal af. Nog niet gebruiksklaar. Ja. Wel waterdicht, toch? Of niet? Volgens mij wel. Ja. Waterdicht voor nu. Maar ik moet. Moet een gat in het dak doen voor die afvoer voor de kachel. Ja, dus momenteel is die waterdicht. De komende periode gaan we een kacheltje nodig hebben, denk ik. Ja. Straks volgens mij. Ja. Na volgende week, denk ik. Ja. Ja. Ja. Het is ook al fris hoor, maar een paar extra dekentjes, dat is al genoeg nu. Ja, lekkere fris is goed, binnenkort, maar een beetje te fris voor mij. Ja. Maar er was iemand, die had al in een tent geslapen hier, joh. Ja, wie was dat? Nick. Kraker in, sorry. die kerel met de baard. Ja, die enge. De lange kerel, ja. Ja. Maar die had een paar platen isolatiespul bij zich. Goed. Om op te liggen. Ja, dat is wel goed idee. Ja, hij is een slim kerel. Ja. Maar dus jij was nog niet hier vannacht. Je was, nee, want ik moet. Ik heb oude, medische dingen en ik moet eigenlijk een soort stroombatterij of zoiets. En er zijn niet genoeg. Oh, ja, God. Ja, ik moet overnachts met de machine slapen. Ja, want ik ben een soort. Oh. Een beetje cyborg soort ding. Een, hoe heet dat? Een. Slaapapje. Ja, nou ja. Ja, slaap aan die machine, maar. Met die gevaarlijke Philips. Well, niet gevaarlijk als je kan niet ademhalen. Maar, dus ja. Het is een beetje kut, ik vind het. Ja. Ja, nou ja, maar het is goed dat er iets is wat werkt. Ja. Ja. Ik hoop dat in een paar weken ik kan stroom in mijn truck klaar hebben. Ja, want dan moet je ook wel 100% betrouwbare stroom hebben. Ja, precies. Ja. Precies. Zo. Ja. The universe gave you a challenge. Yeah. Because I don't have enough. Ja, want jij bent al een tijdje bij de Green Tribe. Je bent er bijna drie jaar. Oh ja, want jij was. Ja, want ik was al weg. Toen kwam jij. Ja. En toen ging je in het bos wonen. Ja, ik vind het leuk in het bos. Zeker. Ja. The dark forest in the back. Ja, wel. Start in de naam, toch? Ja. Maar daar heb je, had je echt wel een grappig mooi huisje gebouwd. Ja, gewoon, van paletten en noem je dat piepschaam? Als er in de sofa of in de bank of de bed is, er ook piepschaam. De zacht. Dat zachte, ja, schuim, de zachte schaam, ja, nee, voor isoleren. Ja, ik weet niet hoe ik ben de naam een kwijt. Soort schaam, zachte schaam. Ja. Maar we moeten dat onbouw, hoe zeg je dat? Take it apart? Onbouw? Onbouw? Onbouw? You have to take it apart. Oh, uit elkaar halen. Moet je uit elkaar halen. Oude melk, jezus, zo lang. Oké, moet je uit elkaar halen? Ik ben het even kwijt. Hoor. Volgens mij kan die schuim uithalen, mijn spullen uithalen en de rest is van palet hout. Dus ik kan een fikkiestik misschien. Ik hoop van een fikkiestik in. Nou ja, kijk, het terrein dat moet schoon opgeleverd worden. Ja, weet je, fire is the best way to get rid of stuff. Makkelijk. Weet je, zolang het geen gif is. Nee, het is gewoon paletten. Ja. Ja. Kan er wel een paar gebruiken, moet ik een plafondje maken. Ja, waarschijnlijk eigenlijk gaat met een chainsaw of zoiets in een aanhangwagen in hier brengen. Ja. Want fikkie stikken. Ja, we hebben ook vuur nodig, want het zeker. Wordt wel koud. Ik heb het gisteravond al gemist hoor, dat vuurtje. Ja, ik was verbaasd. Ik heb geen huid hier gezien. Ik dacht, het was echt fris gisteravond. Maar we hebben gewoon gewerkt, we hebben de dom opgebouwd. Dus ging wel goed. Ja. Ja. Ja. Hey, en dus het is even afwachten nu, hè, wat er gaat gebeuren. Volgens mij, we wachten voor de gemeente. Of Ja, voor de gemeente. Ja, de gemeente is eigenaar, toch? Dus die, ja. Maar volgens mij... ze weten alles inmiddels? Ze hebben contact geweest? Volgens mij geen contact van de gemeente over dit plek. Maar ik ben niet nou, zeker. Er is vandaag door die jongen van de dakloze vakbond. Oh ja, oké. Die was hier al vanmorgen. Oké. Hij heeft iemand gebeld of zo. En die heeft, die weet gewoon wie die even op de hoogte moet stellen. Wat de goede mensen zijn en zo. De gebiedsmakelaar, die, daar is contact mee opgenomen. Maar... Gebiedsmakelaar? Ja, dat... Lol. Sorry. Ja, geen interesse. Maar nu wel, toch? Ja. 20 jaar geen interesse, maar nu wel. Moet maar... Ja, sorry niet erop. Mag ik dat op de radio zeggen? Ja hoor, het is een vrije radio. Je mag alles zeggen wat je wil. even kijken, ja. Dus, wat wil je verder nog vertellen? Ik heb niet zoveel op verder te vertellen. Ja. Het is een, volgens mij is het een mooi stuk. Ja, heel groot. Volgens mij bijna 2 keer zo groot als de voormalige plek. Hier, ja? Denk ik. Volgens mij ziet het zo, maar dat is misschien, want er zijn niet zoveel bouwen enzovoort. Ja, ik niet. Ik vind het moeilijk in te schatten. Maar, Zeker groter, maar misschien dubbel of bijna dubbel. Weet ik niet. Ja, het is allemaal, ik ben hier misschien wel 1000 keer langsgekomen al. Op weg naar Ruimhoort. Ja. Ja, mijn beste vriend woont eigenlijk dichtbij. Ja. Ik dacht, we kunnen nu buren zijn. Je woont niet meer het eind van de wereld, maar ik wel. Ik wel. Zo, welkom bij de Green Time, het eind van de wereld. Ja. Nou, het is het begin van de wereld, hoor, wat mij betreft. Ja, eigenlijk. Ik vind, nou ja, dat is ook wel wat er hier gebeurt. Hè. Hier wordt gewoon weer een heel mooi nieuw begin gemaakt. Van iets wat, ja, en ik vind dat mindset een beetje leuker eigenlijk. Het eind van de wereld, maar we zijn het begin van de wereld. Ja, dus. Dat is ook leuk. Nou ja, en dat is, goed, weet je. Ik bedoel, dit is dan de zoveelste keer dat de Green Tribe opnieuw begint. En het mooie van opnieuw beginnen... is dat je alles wat je gedaan hebt, dat heb je al in je rugzakje zitten. En je weet precies wat er gebeurt. Dat wordt het steeds beter. Ja, dus denk dat ik. Wordt, dat is met die dome ook. Dit is echt nu... Gaat sneller verbouwd, want iedereen heeft een beetje oefening gehad. Vorige week duurde het echt een stuk langer voordat het ding stond. En nou, er waren op een gegeven moment vier ploegen bezig op verschillende plekken. Dat is, dat is fantastisch. Ja, ik heb een paar jaar geleden vlak bij de hek hier een hele grote, dikke kikker gezien. Oh! Onze mascot. Dus ik dacht, ik zie dat als een goede tekening. Dus, Laten we die terugvinden. Ja. En vereeuwigen voor... Hij woont hier op de linkerkant van de rijplaten. En hij is heel zeldzaam. Hij verdient bescherming, denk ik. Ja. Ik was verbaasd, want ik heb gehoord dat de grond hier is vervuild. En ik dacht, als het zo vervuild is, dan zo'n grote kikker heeft. De natuur reageert op allerlei omstandigheden, op allerlei manieren. En ik denk dat zelfs vervuiling dingen veroorzaakt in de natuur die heel bijzonder zijn. Mm. En dat is niet altijd alleen maar cynisch. Ja, en er zijn zoveel rieten hier. En de rieten zijn goed voor de verzuivering van water enzovoort. En ik dacht, misschien is het niet zo vervuild nu met zoveel riet. Maar ik hoorde een verhaal. Maar ik weet niet, dat er in de buurt hier olietankers waren. Mm-hmm. Van die grote silo dingen. Ah ja. Waarvan er eentje lek was. Waar ze pas veel later achter op kwamen. Op deze... Nou, hier in de buurt. Maar dat die olie is dus allemaal verspreid in de oergeul, overal. In ieder geval hier. En dat is schijnt ook een reden te zijn dat er hier zo moeilijk iets van de grond komt. Mm, dat je eerst moet saneren misschien. We kunnen eigenlijk altijd want er was er zelfs een aantekening zat erop. Ja. Aantekening waar? In het kadaster. Oh. Zit een aantekening van vervuilde grond op deze. Zoiets was het. Ja. Ik herinner dat nu. Ja. Ja, dat weet ik geleden. Niet helemaal zeker hoor, maar dat is wel iets wat speelde volgens mij. Ja, ik heb iets maanden geleden over gelezen, maar... Dus ik denk dat er een heel duidelijk onderscheid moet komen tussen het groeien van dingen op de koude grond en in bakken. Ja, ja. Eten alleen in bakker. Ja, ja, maar het is niet zo moeilijk compost te maken. En we hebben zoveel dingen waar we moeten hier afsnijden. Ja. En voedselresten. Oh, dus, er is heel veel compost. Ja, zes maanden. Ja. Ja, plus spring hebben wij wel compost. Massa's hele vruchtbare grond op de oude locatie nu van de Green Track liggen. Die dreigen verloren te gaan als er niks gebeurt. Want dat wordt allemaal begraven, die grond. Ja, ja. Dus ja, ik ben zelf ook al een tijdje bezig om... Ja, weet ik. weet ik. Om grond te transplanteren van de oude Green Tribe naar de hoek van de Nicolaas Beetstraat en de Kanaalstraat. Een enorme plantage aan het maken. Ja, maar het is wel fijne compost aarde. Dus. Maar goed, als er nog tijd is tussen daar en hier, dan zou je nog kunnen proberen om wat grond over te krijgen. We hebben wel tot 1 december en misschien kunnen wij nog een paar bakjes aarde van er halen daarna. Ja. Maar ja, volgens mij hebben wij nog tijd. Ja. Maar ja, we kunnen altijd... Maar ja, we moeten eerst hier maar eens even flink establishen. Ja, eerst een compost toilet hier maken, bijvoorbeeld. Ja. Waar gaan wij poepen? Meteen beginnen gewoon met compost maken. ja, precies. ja. ja, zo snel mogelijk. Ik moet een beetje compost maken. ja, dat is het, ja. Ja, ja. Dat klinkt veel beter. Dat klinkt veel positiever als dat gepoep allemaal. Ja, zo. Ik zeg het altijd tegen vrienden. Oh, ik moet compost maken. Hè? Gaat ze, hè? Ja. Wat? Ja, city dwellers. Ja. Helaas. Compost maken, wat betekent? We gaan het gewoon omtermen. Mijn partner vindt dat eigenlijk een leuk term, maar goed. Oké. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Toch maar weer bewezen dat het leukste stukje kwam nadat je zei dat je niks meer te vertellen had. Ja, ik dacht ik heb helemaal niks. Ja. Grappig, hè? ik heb niet zoveel te zeggen. Bla bla bla bla bla. Oh, shit. Fuck. Nou, mijn hele bak. Oh, god. Oh, dit is de KABA bak. Met alle stiften. Keep you busy bak. Games. Oh, kijk. Okay.